पंछी को अपने पंखों का, पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया, पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया। ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया, ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया, पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया, पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया, ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया, ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया, ओशो, ओशो। हिम्मत की कमी थी और छोटे छोटे पल, हिम्मत की कमी थी और छोटे छोटे पल, मोह था जंजीर से अज्ञात का भी डर, मोह था जंजीर से अज्ञात का भी डर। तुम भी तो मेरे जैसे हो, तुम भी तो मेरे जैसे हो, ये राज बताया, तुम भी तो मेरे जैसे हो, ये राज बताया। ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया, ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया, पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया, पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया, ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया, ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया। संकल्प सिखा के दिल में श्रद्धा जगा के, संकल्प सिखा के दिल में श्रद्धा जगा के, साक्षी को मन के पिंजरे का द्वार बता के, साक्षी को मन के पिंजरे का द्वार बता के, हमको उड़ान भरने का, हमको उड़ान भरने का विश्वास दिलाया, हमको उड़ान भरने का विश्वास दिलाया, ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया, ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया, पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया, पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया, ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया, ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया, ओशो, ओशो, ओशो, ओशो। तारों के नगर में ये चला पंछी अकेला, तारों के नगर में ये चला पंछी अकेला, छूटा जमी पे सारे विचारों का वो मेला, छूटा जमी पे सारे विचारों का वो मेला, मुक्ति के आनंद का, मुक्ति के आनंद का आभास कराया, मुक्ति मुक्ति के आनंद का आभास कराया। ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया। ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया। पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया। पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया। ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया। ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया। ओशो की एक नजर से मेरी बात बन गई। ओशो की एक नजर से मेरी बात बन गई। जिंदगी ये प्यारी सी सौगात बन गई। जिंदगी ये प्यारी सी सौगात बन गई। दौरे खिजा को भी दौरे खिजा को भी मधुमास बनाया। दौरे खिजा को भी मधुमास बनाया। ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया। ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया। पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया। पंछी को अपने पंखों का एहसास कराया। ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया। ओशो ने हमको रूह का आकाश दिखाया। ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो सद्गुरु ओशो ओशो सद्गुरु ओशो ओशो सद्गुरु ओशो ओशो सद्गुरु ओशो ओशो सद्गुरु ओशो ओशो सद्गुरु प्यारे ओशो सद्गुरु प्यारे ओशो सद्गुरु प्यारे ओशो सद्गुरु प्यारे ओशो सद्गुरु प्यारे ओशो सद्गुरु प्यारे ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो